राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण दसवीं विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवरीदात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई ये 20 का शतक तक है, इसमें भक्ति का विशेष वर्णन है। ध्यानं कर्म से भक्ति और भक्ति का वर्णन विशेष है। उस अध्याय की बात आज करने का विचार हुआ है। आप ध्यान दे के सुने, बहुत बढ़िया जाए। विज्ञान से ज्ञान है, भगवान का समग्र रूप है। वो 7वां अध्याय से भगवान वाच मैं आसक्त बना पार्थ योग मीमंजन मदाश्रय असर स्वयं समग्र माम यथा ज्ञान समग्र में देखो, ये समग्रता है, यही विशेष बात है। हे पिता नंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता है, कथा हुआ तो मेरे जिस समग्र रूप को निश्चय जिस प्रकार जानेगा उसी प्रकार से मैं कहूंगा। मेरा समग्र रूप तू जान लेगा। आत्मीयता कारण जैसा मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हो गया है, जिसने भगवान के साथ अपना नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भगत भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण निर्गुण साकार निराकार और सब कुछ भगवान ही है, ये भगवान का समग्र रूप है। भगवान कहते हैं कि पार्थ अपने समग्र रूप का वर्णन में इस ढंग से करूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को सुगमतापूर्व था तुझे जान लेगा और तेरे सब संशय मिट जाएंगे। तो आप लोग भी इसको ठीक तरह से सुनो समझो, यार बाकी रह जाए कुछ समझ वो निकलो अथवा याद करो फिर पूछ लेना। ज्ञान अंतर हम सब ज्ञान अग्निवस्था में से रहता ज्ञान विज्ञान सहित विज्ञान सहित ज्ञान अशेष पूरा पूरा बार कहता हूं और कहते भी नहीं है तेरे लिए। यह विज्ञान से ज्ञान संपूर्णता कहूंगा से जानने के बाद फिर इस जानने योग्य कुछ भी शेष बाकी नहीं रहेगा। अब उसका वर्णन करते हैं। परा अपरा प्रकृति की स्वतंत्रता नहीं है, यह ज्ञान है। और परा परा परा सब उसे भगवान है, विज्ञान है। अहम सहित सब कुछ भगवान है, यह भगवान का समग्र रूप ही विज्ञान सहित है। इस विज्ञान से विज्ञान को जानने के बाद कोई जानना शेष नहीं रहता। क्यों? कि सब कुछ भगवान ही है, ये जानने के बाद कुछ शेष रहता ही नहीं। और शेष रहता वो भगवान ही है। अब बता दें, ये भूमिका हुई है, अब बता दें। मनोष्काम से यथा सिद्धांत तत्व आरम्भ करते हैं। हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है, उन यत्न करने वाले सिद्धांत पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ जानता है। हजारों हजारों कल्याण के लिए यत्न करने वाले कम थे, उनमें यत्न करने वाले सिद्ध जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं सभी आचार्य हो जाएगा ये नहीं। उस यत्न करने वालों में सिद्धों में कोई एक ही मुझे था जानता है। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है। प्रत्युत परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग में चलने वाले बहुत कम है। प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम है। अधिकतर मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में रहते पते रहते। अधिक लोग तो पर संग्रह करना भोग भोगे फिर प्रसन्नता ना हिंदू इसलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य सच्चे लगन से परमात्मा की तरफ चलता है। उनमें भी कोई एक परमात्मा को प्राप्त करता है। परमात्मा को अपने जीवन मुक्ति ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला, भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है। सब एक भगवान है। मैं तो यह वाली एक जैसे मुक्ति के बाद जाते हैं तो मुक्त होने पर क्या होता है? सब कुछ एक भगवान है। मैं नहीं, तो नहीं, यह नहीं, ये नहीं, एक भगवान ही रह जा। ये सर्वोपरि बात है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने के जानने वाले प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ जानना है। भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से जाना जा सकता है। भक्तिया माँ भी जाना या माना सकता। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार है तो भक्ति का खंडन नहीं करता, बस सम्मूत होता है। तब उसे भीतर नाशवान रस की कामना तो सर्वथा मिट जाती है, परंतु अनंत रस की भूख नहीं मिटती। तब भगवान कृपा करके उसको मुक्ति है अखंड रस को पीका कर देते हैं और प्रेम से अनंत रस प्रदान करते हैं। जीवन मुक्ति का आनंद है उसको भगवान पीका कर देते हैं, प्रेम से प्रदान करते। किसी वस्तु के आकर्षण में जो सुख मिलता है वस्तु उन वस्तु के ज्ञान से नहीं होता। जैसे यह सिद्धांत है, जैसे रुपयों के आकर्षण लोभ से दोष मिलता है, वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। रुपया मिले इसमें जो रस है वो रुपयों में नहीं है। कर्मयोग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद शांति मिलती है। ज्ञान में सुख में बोध होने पर अखंड रस मिलता है। भक्ति योग में भगवान की ओर से आकर्षण होने से अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। आनंद भक्त में अनंत रस होता है। इस बात से भूमिया बोध लो वायु खग मनोबुद्धि अहंकार भिन्ना पर सदा अपरेयृति विद्धि में पदा जीव भूत महाभाव पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचभूत और मंद बुद्धि अहंकार इस प्रकार ये आठ प्रकार के भेद वाली मेरी ये अपरा प्रकृति है। और हे महाभाव इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति योगदान इसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। ये अपरा परा अपरा जड़ और परा चेतन। जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तादात्म्य कर लेता है तो वह परा प्रकृति कहलाती है। और अपरा जगत और परा जीव दोनों ही भगवान की प्रकृतियां हैं अथवा शक्तियां हैं। यह स्वभाव है भगवान का स्वभाव। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे नख और केश निष्प्राण होते हुए भी प्राण युक्त शरीर से भिन्न नहीं है, ऐसे या भरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं होगी। अतः अपरा परा दो प्रकृतियां भगवान का स्वरूप होने से भगवान के सिवाय और कुछ नहीं। खास सिद्धांत यह है कि एक भगवान ही आ जाए, मैं तू यह बात कर ना मैं रहता ना तू रहता ना यह रहता ना वह, एक भगवान इस जगत को जीव नहीं धारण कर रखा है। तात्पर्य है कि असत न तो परमात्मा की दृष्टि में न महात्मा की दृष्टि में, परंतु जीव की दृष्टि में जीव नहीं जगत को धारण करना और महत्ता देना देकर उसने अपनापन कर लिया जन्म पड़ गया। यह जीव नहीं इस अपना प्रकृति जड़ बहुता ये अपना प्रकृति जीव है ये परा प्रकृति। फिर वो अपना मान लिया संसार को और उनमें रुपये और भोगों को अच्छा मान लिया, इस कारण जीव पस है। सब भगवान वासुदेव सर्वम सर्वम नहीं वासुदेव सर्व है ही नहीं। केश नख जड़ है परंतु शरीर के साथ है, शरीर के सिवाय अलग नहीं। केश और शरीर अलग शरीर से अलग हो जाए तो वे अशुद्ध हो जाते हैं। इस जगत को जीतने की जीवने की धारणा कर रखा है। तात्पर्य है कि जगत न तो परमात्मा की दृष्टि में न महात्मा की दृष्टि में, फिर तो जीव की दृष्टि में जीव ने जगत को सत्ता महत्ता देकर उसके अपनापन कर लिया और जन्म के संसार में बंद में फंस गया। जगत को अपने लिए मानते हैं। ये साथ रहेगा नहीं, किसी के साथ एक कौड़ी सलाम भी साथ में जाए जाएगा नहीं। प्रत्युष लेकर अहंकार तक सब जल प्रकृति परा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं, ऐसे अहंकार भी जानने में आने वाला है। इस अहंकार से महात्मा करके महात्मा करके जीव अपने हूँ मैं हूँ तादात्म्य करके करने वाला इस अहंकार से तादात्म्य करके जीव अपने हूँ मैं हूँ। एक जैसे अगर लोहा तपाया जाए तो लोहा अग्नि एक हो जाते हैं और लाल जाए लोहा अग्नि होता है तो अग्नि और लो एक हो गए। मैं हूं ऐसा मान लेता है। मैं तो अपना प्रकृति है और हूं परा प्रकृति है। अहंकार संबंध में चिन्ह पर मैं का तो अभाव हो जाता है और हूं है ना मेरे चिन्ह में सत्ता मात्र है। मैं प्रसिद्ध हो जाता ये इसका नाम है मोक्ष, इसका नाम है कल्याण। एक ब्रह्म अहम को धारण करने से जीव ने संपूर्ण परा प्रकृति धारण कर लिया। अहम मैं हूं ये अहम बिहार का मान या समय पुमान स्मृति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति में दिखा निर्म निरहंकार शांति मैं हूं ऐसा अभिमान को रखना ही अपना परिधान करना है। यदि अहम अभिमान शून्य हो जाए अर्थात अभिमान न रहकर अपना प्रकृति का शुद्ध अहम रह जाए अपना प्रकृति का शुद्ध रह जाए तो वह बंधन कारक नहीं होगा। जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि कभी बंधनकार नहीं होते ऐसे अहम भी बंधन कारक नहीं होता। कब? जब अहंकार के साथ अपना तादात्म्य करने का अहंकार के साथ अपने को मिला दिया मैं हूं तो मैं तो नहीं है हूं है वो है नहीं दोनों में इसमें जड़ थी जड़ से घाटी पड़ी गई यदि भी हमेशा छूटत नहीं मुसलमानी बता रहे आंखें तो प्रभुर प्रलयता था। हम पूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव भी प्रलय हूँ प्रलय भी मैं हूँ प्रलय भी मैं हूँ अनंत ब्रह्मांडों में स्थावर जंगम धरतर नभसर जरायु दंडर स्वेदन उद्भिज मनुष्य देवता गंधर पितर पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितने भी प्राण देखने सुनने में आते हैं वे सब सब अपराप्रकृति और परापति दोनों के माने व संयोग से परा और परा आम के साथ अब मैं हूं ये समझना अलग परा का संयोग संपूर्ण संसार का बीच मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव पड़ रहे हूं। इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही सब संसार को उत्पन्न करने वाला हूं और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूं। और मैं संसार को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ, अरे उत्पन्न होने वाले वो भी मैं ही हूँ। तो उत्पन्न करने वाले उत्पन्न होना मैं ही हूँ। उत्पन्न करने वाला हूँ मैं ही, उत्पन्न वाला हूँ मैं ही, नाश करने वाला और मैं ही नष्ट होने वाला, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण ये नहीं है, मैं ही इसका निमित्त रूप कारण। वासुदेव सर्व नहीं रहेगा, नाश होने वाला नाश करने वाला मैं ही हूँ। तो वासुदेव भगवान ही विराट जगत रूप से प्रकट हुए हैं, यह असत भगवान का आदि अवतार है। यह जो जगत है यह भगवान अद्योवतार है, पुरुष परस्य परस्य पर जो परमात्मा है उसका जगत पुरुष है, आदि अवतार है, केवल भगवान है। मत पर तरफ नानक कृतदस मेरे सिवाय कुछ है नहीं, सब मैं ही हूँ। ये अहंकार को अलग हो गए, ये अहंकार को अभिमान शून्य कर दे, अहम रहे अभिमान न रहे तो परमात्मा है परमात्मा। अवतार सतगुरु भगवान पत्ता सर्वतम नानक मय सर्वेदम सर्वतम सोते मणि गणाय। इसलिए मेरे सिवाय जगत का दूसरा कोई किस बात भी कारण का कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणिया सूत में धागे में फिर जाए तो ऐसे ही ये संपूर्ण जगत मुझ में ओत प्रोत है। अब इसका वर्णन करते हैं, जैसे शोध की मणिया शोध के धागे में प्रयोगी हुई हो उनमें शोध के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। शोध का ही मणिया धागा शोध ही ऐसे ही मणि रूप बड़ा प्रकट हुई और धाग रूप बड़ा प्रकट हुई, दोनों एक भगवान ही प्रकट अर्थात एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। तू दृष्टि से देखे तो न धागा है न मणिया है, पर तू देख सूत रुई है, धागा भी वही रुई है, मणिया भी रुई। ऐसे एक परमात्मा है अपना परिवर्तन होता है तो वो नष्ट होने वाले युक्त भगवान है जो इसी तरह न परा है न परा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इस श्लोक में आए हुए मतलब परम नान्यत पदों से आरम्भ करके बारहवें श्लोक में मतलब विधि पदों तक भगवान ने यही सिद्ध किया है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। खास बात की जाते ये स्थावर जन्म जो कुछ दीजा चार मंदार बुधार बधार भगवान है। ये यहां से लेकर बाद में श्लोक तक नहीं रसोम सुधांत सूर्य शब्द के बोलो हे कुंती नंदन जला मैं रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभाव प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रेम ओंकार आकाश में शब्द और मनुष्य पुरुषार्थ है। सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। करने वाले भगवान, भगवान ही कारण, भगवान ही कार्य, पर उत्पन्न करने वाला और जो उत्पन्न करता है वो, और जो दर्श होता है वो भगवान ही। इस दृष्टि से रस जल प्रभा चंद्रमा सूर्य ओंकार वेद शब्द और आकाश पुरुषार्थ और मनुष्य ये सब कारण कारण एक भगवान। अब इस भाव का मान एक भगवान ना बताए पुण्यो गंध पृथ्व्यां तेजसान वासो जीवन पृथ्वी पवित्र गंध में हो, अग्नि में तेज में हो, तथा संपूर्ण प्राणी में जीवनी शक्ति में हो और तपस्या तपस्या में हो। गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तप और तपस्वी, ये सब के सब कार्य कारण एक भगवान ही है। कार्य कारण विजय माम सर्वभूतानां प्रतिपादनार्थं बुद्धि बुद्धि मदावंतेन संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमान में बुद्धि हो तेज तेज मैं हूँ। बीज और प्राणी, बुद्धि बुद्धिमान, तेज और तपस्व, ये सब के सब कार्य कारण एक भगवान है। अनंत अलग अलग ब्रह्मांड है, उनमें अनंत अनंत जीव है, उन संपूर्ण जीवों का बीज एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के पहले उत्पन्न होते। लोक बीज तो पशु उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है, पर आनंद सृष्टियों को उत्पन्न करने वाले परमात्मा ऐसे बीज है वे ज्यो के त्यों रहते हैं और सृष्टि उत्पन्न होते। मगर जिस बीज से विष पैदा होता है, विष पैदा होते ही बीज नष्ट हो जाता है, और गेहूं से गेहूं की खेती होती है। भगवान भी बीज से जड़ से स्थावर नगर भी सब पैदा चलता बदम बल बदम काम काम रावर काम गाता था। हे भरतवंशी यहां पर शेष अर्जुन बलवानों में बलवान में काम और राग से रहित बल मैं हूँ, प्राणियों में धर्म से अवृद्ध धर्म युक्त काम मैं हूँ। सात्विक बल, बलवान धर्म युक्त काम और प्राणी, ये सब भगवान है। तामसी बल धर्म वृद्ध काम, क्या भगवान नहीं है? भगवान तो है ही, परंतु त्याजी है। क्यों मैं त्याजी क्यों है? गाय नहीं, कारण के तामसी बल धर्म विद्यु काम परिणाम से दुख पीड़ा संताप नरक आदि रूप में भगवान मिलते हैं। तो कुछ योगी अभिष नहीं है, है तो भगवान अनुभव भगवान में होते हैं। ये दुख है, दुख कोई चाहता नहीं, इस वास्ते नहीं कहा। अब उपयोग सातु का भाव, ये राज सातु मत उतान विद्धि न तुमते मैं, और तो क्या कहूं। जितने भी सात्विक भाव, जितने भी राजस्ता भाव है, ये सब मुझ में ही होते हैं, उससे मुझसे ही होते हैं। ये सब मुझ में होते हुए भी उनको उनको ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें नहीं, मेरे नहीं। शरीर इंद्रिया मान बुद्धि से जो सात्विक राजस तामस भाव क्रिया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, ये सब भगवान ही है, मैं उनमें वे मुझ में नहीं है। ऐसा कहना तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सात्विक राजस तामस भावों के तरफ और न जाकर भगवान ही और जानती है। साधक भगवान को चाहता है तो सात्विक राज, सात्विक राज सात्विक में नहीं होते। यदि उसी दृष्टि भाव गुणों की ओर जाएगी तो भवन मूर्त का धर्म मन चला जाएगा, गुणों की ओर नहीं जाए भगवान ही हो जाए। जिस खुशी को देखे तो भगवान है, सिंह में, अग्नि में, मृत्यु में, जब दिख जाए तो भगवान, सब ठीक है। और दूसरा यह उनमें उन्होंने संपूर्ण सात्विक राजस तामस भाव भगवत स्वरूप ही है, शुद्ध पुरुषों की दृष्टि है ये, और भगवान उनमें नहीं है, भगवान ये नहीं है, ये साधक की दृष्टि, साधक की दृष्टि है, ये भगवान नहीं है, सिद्ध सब भगवान है, सातों भी राजन भी तामस भगवान है, क्योंकि वो राज से तामस की तरफ दृष्टि न करके केवल भगवान ही तरफ दृष्टि होगी।